Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Veddua Suresinin açıklaması inşallah. Mekke müşrikleri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne çok sorular sordular. Hepsini cevabını aldılar. Amaçları Peygamberimize öyle soru sormak ki cevap veremesin. Araştırmaya kalkıştılar. Mekke'deki bir grup müşrik Medine'ye gittiler. O dönem Medine en az şirk halinde. Orada Yahudi kabileleri vardı. Mekke müşriklerinin reisleri Yahudilere sordular. Dediler ki siz kitap ehlisiniz. Mekke mükerremede bir ortaya çıktı. Peygamberim diye ortaya atıldı, davet ediyor bunu. Ona öyle bir soru soralım ki bize cevap veremesin. Ne soralım bana dediler böyle. Tabii Mekkeliler cahil, müşrikler bunlar. Bunlar dedi ki Yahudilere cevaben, ona üç tane soru sorun. Üç tane sorunun üç tane cevap verirse peygamber, hak peygamber değildir. Eğer ikisini cevap verip de birine cevap veremezse hak peygamberdir. Peki ne bunlar dediler? Biri Eshab-ı Kehf. Kim nedir bunlar? Eshab-ı Kehf. Yani mağarada yaşayan kişiler. İkincisi Zülkarneyn Aleyhisselam kimdir, ne yapmıştır? İkisine cevap vermesi lazım dediler peygamberin. Üçüncüsü ise ruh nedir? Bunun aslı nedir? Buna cevap verememesi lazım dediler. Tabi sevindi müşrikler. Yani peygamberimizi artık bu şekilde ona üstün gelecek peygamberimize. Dediler ki peygamberimize toplumu kalabalık bir yerde ya Muhammed dediler. Sana üç tane sorumuz var. Eğer bunlara cevap verirsen hak peygamberse inanacaksın. Hak peygamberse inanacaksın dediler. Peygamberimiz buyurun sorun dedi böyle. Ya sordular. Eshab-ı Kehf için sordular. Peygamberler kitap ilim okumazlar peygamberler. Onların ilimleri vahiy ilahi dayanır. Vahiy dayanır böyle. Bu konuda henüz peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelmediği için ona şöyle buyurdu. Şu anda cevap veremeyeceğim, yarın cevabını veririm dedi. O güne kadar peygamberimize ne soru sorulursa hemen cevap versem gelir, bunun cevabını getirir, ayet-i kerime getirirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de buna binaen, buna güvenerek ona böyle dedi. Böyle. Şu anda cevap veremeyeceğim, ben de bilmiyorum dedi. Yarın cevabını veririm, vahiy gelir. Ama vahiy gelmedi yarın muhteremler. Vahiy gelmedi. İslam'ın da henüz daha yeni yeni fışkırdığı bir dönem. Azgın Mekke müşrikleri İslam'a saldırıyorlar. İşkence dönemi, baskı dönemi, zulüm dönemi. İslam'ın da taze bir zamanı. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi gün oldu. Hadi Muhammed cevap ver. Vahiy gelmedi. Cevap veremeyeceğim, yarın veririm falan derken 15 gün veyahut da 40 gün aradan geçti. Yani 40 gün daha sahih rivayet. 40 gün devam etti. Peygamber Aleyhisselam Peygamber tabi sıkıldı. Daraldı, sıkıldı, göklere bakıyor, Cebrail'i gözetliyor. Cebrail gelmiyor. Müşrikler tabi alay ediyorlar işte böyle. Ya Muhammed, Rabbin sana kızdı. Onu seni terk etti dediler, başladılar. Bir gün de Ümmü Cemil, yengesi oluyor, Ebu Leyb'in eşi oluyor. O da çok İslam düşmanıydı. Bağırdı karşıdan kalabalıkta, Muhammed, Muhammed. O da şöyle dedi, şeytanı seni terk etti de böylece. Artık sana bir haber getirmedi de böylece. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık üzüldü, küçüldü, ezildi, şey yaptı, o kadar üzülüyor. Neden vahiy gelmedi muhteremler? Mevlam bunu sıra buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yarın cevap verim dedi ama inşallah demedi. İnşallah demedi. Peygamberler de bazen böyle bir hata edebiliyorlar ama dünyada bunun cezası çekiyorlar peygamberler. Mutlaka her işimize ne demek gerekiyor? Yarın gelir misin? İnşallah gelirim. İnşallah giderim. İnşallah alırım. Hep inşallah demek gerekiyor. Anlamı şu, Allah dilerse yaparım. Sonra elhamdülillah 40 gün sonra sahih rivayete göre Cebrail Aleyhisselam geldi ve dua sözü getirdi. Peygamberler hata etseler bile onlar da azilik peygamberde. Yani bir peygamber artık azilmez, azılmaz görevinde. Bir evliya ne kadar yüksek makamda olsa bile evliya makamından düşer. Azilir evliya böyle. Ama peygamberler, onlar ebedi peygamberdir. Her birisi dünya ahirette peygamberdir. Ve Mevlam buyuruyor bu surede bizlere ve dua suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Vel-duha. Buradaki vav, vav-ül kasem deniyor buna. Yemin vavu. Burada Allah Celle Celaluhu yeminle başlıyor. Vel-duha, duha vaktine yemin olsun. Duha, Türkçemizde kuşluk vakti, kuşluk zamanı. Güneş doğduktan sonra aradan 45 ay geçti mi, işşak vakti girer. İşşak deniyor buna efendim. Sonra ondan sonra da kuşluk vakti başlar. Yani güneşin doğuşu ile zeval vakti, öğleden az önceki bir zaman ortası ilk yarısı bunun işşak vakti, ikinci yarısı ise kuşluk dua vaktidir. Dua kuşluk vakti Allah katında çok değerli bir zaman. Hazreti Musa Aleyhisselam kuşluk vaktinde Tur Sina'da Mevla'nın kelamını işitti, duydu. Yine kuşluk vaktinde sihirbazlar Allah'a inanıp secde ettiler Firavun zamanında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne de vahiy işte kuşluk vaktine geldi. Nur Dağı'nda geldi. Şimdi dört vakit namazda her birinin peşinden yani bir namazın vakti biter, öbür namazda da girer. Öğün namazının vakti bitti, ikindi girmiş olur. Aradaki boşluk yok, bir zaman yok, hastalık arada. İkinin vakti biter, akşam namazının vakti girer. Akşam vakti biter, yatsı vakti girer. Yatsı vakti biter, imsak vakti yani, sabah namazının vakti girer muhteremler. Güneşin doğuşuyla sabah namazının vakti çıkıyor, ama orada başka namazın vakti girmiyor. Bir boşluk başlıyor burada. Bu nedir? İşte kuşluk namazı bunun için çok Allah'ın değerli kuşluk namazlarıdır. Yani o vakte de namazı geçirmemek kuşluk vaktine de. Bir de kuşluk vakti insanın gençliğinin en zinde dinç olduğu bir dönem hatırlatır kuşluk vakti. Gece yarısı insanın ölüm hali yani toprak hali gece yarısı. Tam gece yarısı öğle namazı ezanı kaçtı oluyorsa aynı saatte gece yarısı oluyor. Tam güneş altımıza güneş. Bu hal nedir? Karanlık alemi, yokluk Adem alemi, yokluk alemi yani insanın toprak halinde bulunması insanın. Sonra seher vakti nedir? O da insanın ana karın intikali. Ana karnına. Tabi topraktan bitki olur, meyve olur, hubat olur, yenir içtir, kan olur, hücre olur. Seher vakti insanın anne karnında bedensi yapısının atılır temeli seher vaktinde. Onu işaret ettir. Sonra fecir duvar, tanki arma denir buna. Bu da iki türlü olur. Biri fecir kazip denir. Fecir kazip. Güneş 19 derece ufukun altındayken güneş atmosfere vurur. Dünya vuramaz, atmosfere vurur. Fakat dikey vurur ama böyle güneş. Üçgen şeklinde gelir atmosfere, biraz da ozon, oksijen gazına vurdunca bir beyazlık olur. Dikey olur böyle, dik olur böyle, bir ışık gelir. Halbuki aydınlık olur böyle. Buna deniliyor feci kazip. Çünkü bu kaybolur, yine ortalık kararır. Yalancı feci anlamına geliyor böyle. Bu da nedir? Kadınların yalancı doğum sancıları, bu da böyle. Yani alamet belirmez, işaret gelmez. Yalnız bir kasımı olur, hazır dönemi başlar. Yalancı doğum sancılarına benzer. Sonra, 2 derece sonra, 17 derece günü yakışınca ufka, fecir sadık, gerçek fecir denir buna. Bu da yatay olarak, düz olarak böyle beyazlık başlar. Durmadan bu genişle genişle beyazlar böyle. Bu da nedir? Gerçek doğum sancılarına, işaretlerine benzer. Güneşin doğuşu için insanın doğup dünyaya gelmesine, yani karanlıktan dünyaya geliştirir. Güneşin doğuşu. İşrak vakti, insan artık emniyeti yürümesi dönemi anlamına geliyor. Kuşçu vakti de gençlik zamanı. Gençliğin en dinç, zindelik, yani kanının hareket ettiği bir zaman, dolaşım için çalıştığı bir zamandır. Öğle vakti, güneş tam tepede, tam olgunluk dönemi öğle vakti. İkindi artık duraklama ve geriye doğru sayım başlar ikindi olur. İkinden sonra güneş yavaş aşağıma başlar, artık insanda geriye sayım başlar ondan sonra. Yaşlı dönem başlar, her gün bir yerinde bir arıza başlar. O gören gözler artık seçemez olur. Yürüyen ayaklar yürüyemez olur, bel tutmaz olur. Hastalıklar, şuna bunlar başlar. Akşam mesela nedir? İnsanın ölümü. Ölümü toprağa gömülmesi. Yani insan hayatı bir günlük bu kadar böylece. Yalnız akşam güneş batınca hem ortada kararmaz. Güneşin battığı ufukta, yani batıda bir kırmızılık olur. O yine bir aydınlık görür böylece. O da nedir kırmızılık? Güneşin izi eseridir böylece. Öyle insanın da hem adı unutulmaz kapıya girmekle böyle. Bir zaman konuşulur. Rahmeti şöyledi, böyledi, iyi insansa iyi anılır, kötü anılır. Yatsı vakti nedir artık? Tamam, zaten kararmasıdır. Burada Mevlam buyurdu. Velduha, dua vaktine yemin olsun. Yani tabii 40 gün peygamber için dünya karardı peygamberimize. Dünyası karardı, aydınlık olmuş oldu. Ve leyli izâ seca. Ve leyli ve geceye yemin olsun öyle bir şey var. Geceye yemin olsun. Ne zaman izâ seca, her tarafı karanlık kaplayıp da bir sükûnet meydana geldiği zaman. Şimdi doğal hayatta, tabii belki yüz binlerce yıl doğal hayat yaşandı yeryüzünde. Nedir bu da? Akşam üzeri oldu mu, inekler, hayvanlar, koyunlar hepsi eve gelir, çobanlı eve gelir. Akşam üzeri oldu mu böyle, doğal hayatta böyle. Yani bizim çocukluğumuzda bile, biz bunları gördük, yaşadık bunları muhtemelen. Akşam üzeri oldu mu böyle, artık çobandan geri böyle, inekler, hepsi böyle, koyunlar eve girerler. Herkes ağırına kendi evini bilir bunlar böyle. Kuşlar yuvasına girer. Tarımla uğraşanlar, ki eskiden tabii herkese tarım işi vardı. Akşam üzeri oldu mu artık tarda iş biter. Çapasını omuzuna vuran ya da arabasına, atına, arabasına bile ne yapar? Evine çekilir böylece. Yani hayvanlar, herkes böyle evine çekilir böyle. Akşam, gece havada kararan başladı mı da ne oluyor muhteremler? Bazı varlıklar gün ışığında canlı olurlar. Zinde olurlar gün ışığında. Asitleme deniyor ona böyle. Bir de baz var. Bunun tersi uyuşukluk böyle şey. Hangi canlı varlık gün ışığında asitli canlı, canlı ise, dinç ise karanlıkta baz olur, uyuşur. Karanlıkta. Mesela kara sinek gündüz çıkar. Akşam karardı mı uyuşur, baz olur, kalır böyle. Mesela hamam böceği, o da karanlıkta asitleşir, canlanır, karanlıkta uyuşur. İnsan ışığı yaksın birdenbire, eğer orada bir hamam böceği varsa, hemen bir dona kalır, hareket edemez kalır. Bu arada cinler de karanlığı severler. Gün ışığına cinler kaybolurlar. Hatta cinlerden korkan bir kimse evinde ışıkla lambaları yaksın, büyük lambaları yaksın, cinlerden kaçarlar cinler ışıktan muhtemelen. Yani Mevlam iki ayırmış böyle varlıklara böylece. İki ayırmış Mevlam böylece. Demek ki gündüz varlıkları gece mesela tavuklara mesela akşam üzeri hepsi kümese kapanır. Bunun için tabi gece ibadeti de Allah katında. Yani herkes yuvasına çekildi. Herkes evine kapandı, çekildi. Ortalık karardı. Eskiden tabi dua olarak ayın dışında dışarıda aydınlatma yoktu, aydınlatma. Her tarafı karardı. Gece hayat yoktu eskiden. Gece ibadeti. Mesela yatsı namazı da gece ibadetine giriyor. Yatsıdan sonra Kur'an okuma, tebareki okuma, gece teheccüd namazı kılma gibi ibadetler, Allah zikir gibi ibadetler de bu bakımdan çok değerli muhteremler böyle. Gece Allah katında kıymeti olduğu için de Peygamber miracı gece oldu. Gece oldu karanlıkta. Ma rabbike ve ma kala ma ve de'ake rabbike ve ma kala melam buyuruyor. Ma ve de'ake rabbike, burada ke zamir, meful zamiri, yani seni ya Muhammed Rabbin terk etmedi, bırakmadı Rabbin. Ve ma kala, Rabbin sana kızmadı, aşırı darılmadı. Müşriklere cevap bu. Yani Rabbin seni terk eder mi Mevlam buyuruyor. Sen peygamber misin Mevlam buyuruyor. Ancak bir terbiye olarak vahiy 40 gün kesildi. Velel ahiretü hayrun lekel ula. Velel ahiretü, ahiret. Bu iki anlama geliyor. Biri ahir, sonun anlamına geliyor. Sonun hayrun leke, ya ama senin bu peygamber görevindeki sonun, son dönemlerin daha hayırlıdır. Ula öncekinden. Yani peygamberimizin tabi peygamberin başlama dönemi en zorlu dönem, en güç dönem. Bazı peygamberler hazır topluma geldiler. Örnek mesela Yuşa Aleyhisselam. Has Musa Aleyhisselam'ın da yetişti. Onun zaten yeğeniydi. Sonra peygamber oldu. Yani hazır bir topluma geldi. Toplum her şeyi biliyorlar. Fakat peygamberimizin işte farklı özelliği var. Hiç peygamber gelmeyen bir topluma geldi peygamberimizden. Şirk, putlara tapınma, hayvan leşini yeme, hayvanların kanını içme, sürekli şarap içme, alkol bağımlısı insanlar, sürekli sarhoşlar, ahlaksızlık, devlet yok, kanun yok, düzen yok, bir zabıta gücü yok. Güçlü, zayıfı eziyor. Vuran, kıran, öldüren, insanları kaçırma kabilelerden böyle. Baskın yapıyorlar. Gençleri, kadınları kaçırıyorlar. Köyde satıyorlar bunları. Ahlaksızlık almış, yürümüş. Çok kişinin babası belli değil böyle. Yani kadınlar o derece ahlaksız bir durumdaydılar böyle. Böyle bir toplum bunları bırakıp da Allah'a dönebilir mi birdenbire? Tabi kolay değil muhtemelen. Direnme aldı peygamberimize karşı. Mevlam buyuruyor. Senin başlangıcın evet güç olacak, güç olacak böyle. Yani teker teker uğraşmışlar insanlar teker teker. Yolda, çarşıda, evinde, kurma çarşılarında, orada burada insanı davet etmek peygamberimizin görevi. Teker teker. Ama sonu Meryem iyi olacak buyurdu böylece. Hicretten sonra Peygamberimizin tabirini açıldı hicretten sonra. Mekke'ye mükerremede bir yeraltı gizli toplum bunlar. Açık namaz bile kılamıyorlar. Bırakalım hac yapmayı, hac şunlar bunlar da Mekke'ye mükerremede cemaat namaz kılamıyorlar, gizli namaz kılıyorlar. Hicretten sonra bu İslam bir cemaat iken devlet yapısına dönüştü. Devlet oldu elhamdülillah. Sonra Hayber fethedildi. Mekke'ye mükerreme fethedildi ki hele Mekke fethi olduğu günde topluca İslam'a koştu insanlar. Topluca insana koştular böylece. Çünkü o günün koşullarında harp suçluları ya derhal öldürülür veya esir edilir, köyleştirilir o zamanlar böyle. O dönemde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme fethettiği gün oradaki bütün müşrikler, o müşrikler de suçlu müşrikler ama çok zulmettiler Müslümanlara Peygamberimize. Mekke fetholundu böyle. Peygamberimiz önce tavaf ediyor Beytullah'a hesabında beraber. Tavaf ediliyor. Toplamda müşrikler gözleri yaşlı, hüzünlü, boyunları bükük. Artık ne olacak acaba halimiz olarak böyle. Mekke fetholundu. Peygamber zaferi kazandı. Yani her artık idam kararını bekliyorlar böyle. Başta vurulacak. Çocuklar alışıyorlar, kadınlar alışıyorlar. Peygamber arasında çıktı Kabe'nin kapısına. Hepimiz dedi, küllük ütaka. Hepsi hür serbestti muhtemelen. Bunu görünce İslam anlayamamıştı dediler onlar. Anlayamamış İslam dediler. Bu sefer İslam'a koştular böyle. Binlerce kişi böyle bölük bölük Müslüman oldular. Kadın erkek. O İslam'a koştular. Bak günümüzde mesela bu köle konusunda İslam'da kölelik vardı diyorlar. İslam köleyi birden kaldırmadı. Kaldıramazdı. Niye kaldırmadı Mevlam bunu? Çünkü köle efendisinin malı ama. Onu satın almış, parayla almış böylece. Buna bırak diyemez buna böyle. Onun sıramayısı bu. İslam ne yaptı bunları? Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş kaldırdı bunları İslam böyle. Bunu ikinci anlamı şimdi ahiret, yani ahiret alemi harun leke, ula dünyanın hayırlı. Velhamdülillah, Habibim, Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem, senin için ahiret hayatın dünyadan çok daha hayırlı ama dünyada. Yani dünyada yorulacaksın dünyada. Tabi bunaldın, sıkıldın, her türlü iş, olumsuzlukla göz gerdin dünyada. Ama ahiretin çok hayırlı olacak ahiretin. Vele sevfe ileride yu'tike rabbike, Rabbin sana da ahirete verecek. Burada vele sevfe ileride ahirete böyle. Arapçada şimdi e'ata yu'ti, e'ata fiil-i mazi verdi, ita etti. Yu'ti verecek. Şimdi verdi, gelecektim böyle yakında. Eğer sin gelirse, mesela estağfirü gibi yakında. Sefe geldi mi, çok ileride. Ahirete bakıyor böyle. Velham buyurdu. Vele sevfe ile ahirette yu'tike rabbike, Rabbin sana verecek, verecek, verecek. O kadar ki feterullah. Artık razı olacaksın. Tamam Rabbim, razıyım. Yeter cesim bu şekilde. O kadar verecek Rabbin sana verecek. Ne verecek? Ahirette peygamberimize. Peygamber tabi cennet istemiyor. Ne istiyor? Ümmetini istiyor. Ümmetim diyor. Ümmetim böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman ana karnından dünyaya geldiği anda muhteremler hemen secdeye kapanmış böyle. Secdeye kapanmış. Peygamberimiz halası adı Safiye. O doğanda orada bulundu. Doğumda bulundu. O buyuruyor. Yerim diyor Muhammed diyor ana karnından yere düştü. Ama diyor secdeye kapandı, dudak kımıldadı, bir ses diyor. Kulağım verdim, dinledim diyor, iki kelime duydum diyor. Ümmeti, ümmeti dedi böyle, doğduğu zaman. Ümmetim, ümmetim. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son anda, ölüm anı, son nefesinde yine ümmetim, ümmetim dedi muhtemelen. Ümmetim böyle. İşte mahşer yerinde böyle ona verecek. Ne verecek? Şefaat-ı Kübra denilmiş. Şefaat-ı Kübra. En büyük şefaat hakkı Peygamber verecek böyle. En büyük şefaat hakkı verecek böyle. Yani şefaat-ı kül. Bütün insanı kapsayan şefaat. Peygamber verecek. Verecek şefaat etme. Kime şefaat? Günahkarlara. İmanla ölmek koşuluyla ama. İmanla ölmek koşuluyla. İman söylerse edemiyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri amcası Ebu Talip onun elinde büyüdü. Ve Ebu Talip Peygamber'e çok ama çok yardımcı onu kolladı. Devamlı onu kolladı, arka çıktı. Evvela Peygamber'i doyurur, sonra çıkan doyururdu muhtemelen. Kıtlık ortamlar. Öyleyken Ebu Talip Kureyş'in reisi olduğu için o riyasetten gelen bir onuru, benlik, büyüklük taslaması ne yaptı? Elinde büyüyen bir yetime, yani inanmak, ona bağlanmak biraz ağır ağır geldi bana böyle. Yapamadı böylece. Peygamber'de çok yalvardı son nefesine böylece. Fakat nasip olmadı kendisine. Mahşerinde de tabii önce ikinci su üflenecek. Tekrar bir yergöz sallanacak. Paramparça her taraf. Kabre çatlayacak. İçindekini toprak dışı atacak. Fırlatacak yani böyle. Vela buyuruyor. Ve izel kuburu bu'siret. Altı dolu kabre. Altı üstü böyle. O depten gibi olacak. Atacaklar böyle. Aynen ana kanan doğmuş gibi böylece. Nasıl kadın sancağını sallanırsa böyle, dünyada sallanacak yani. Onun işareti böyle. O gün kabirden kalkıldığı zaman hiçbir canlının varlığın iradesi olmayacak elinde. İrade böyle. Bütün irade Allah'a ait. Yani oturayım, gitmeyeyim, saltanayım yok böyle. Kabirden kalkan herkes nasıl ölmüşse öyle kalacak kabrinde. Hep öldüğü gibi. Nuh Aleyhisselam Hazretleri bütün basune kema temutun. Öldüğün gibi kabrin kalacaksın. Nasıl ölmüşse, nasıl ölmüş? Namazda ölmüş. Secde ölmüş mesela. Ayakta ölmüş, kıyamda ölmüş. Ve nerede kalmışsa orada devam edecek. Ayakta mesela İyyâke na'budu dedi. Düştü öldü. Kalkarken وَيَّاكَ نَسْتَعِينِ اِهْدِنَا السَّاطَلْ diye devam edecek bu tanrı. Kur'an okurken öldü. Nerede kalmışsa oradan devam edecek. Allah zikrediyordu. Oturmuş, huzura oturmuş. La ilahe illallah derken birden ölüm geldi. O zaman devam ederek kalkacak. Ama Allah korusun aksi var bunun bir de böyle. Günahkar ölmek de var. İçkili ölüm var. İçkili. Alkolik. Allah korusun. Allah korusun yani. Yani karında alkol olarak ölmek çok tehlikeli. Allah korusun. Kumbarda ölen var. Teröristler mesela terör odakları ölenler, öldürülenler var bu şekilde. Bir de çok şey acıyor muhteremler. Açı gezen hanımlara çok acıyor böyle. Gençlere zavallılar. Açı gezenlere böyle. O da haram çünkü böyle. O da haram böyle. Yani bir insan içki ölen neyse, domuz eti yiyip ölen neyse, açı gezen ölüm de aynı şekilde böyle. Açı sürüyor, yarı çıplak, araba her yazın ölüyor, yarı çıplak böyle. Arabada oturuyor böylece. Allah korusun bir kaza oldu, trafik kazası. Öldü böyle. Bak, o da öyle kalkacak kabrine vardı. Allah korusun böylece. Mahşerinde tabii nefsi. Herkes kendi can derdinde. Herkes kendi can derdinde. Kimsendeki annesini, babasını görmüyor. İnsan dünya annesi için canını verir insan. İnsan eşinin dünyanın için canını verir. İnsan hiç çekinme insan canını verir dünyada. Ama orada ortaya cehennem getirilince, cehennem patiye atışı etrafına saçınca muhteremler böyle. Herkes kapanacak yerlere nefsi böyle. Kimse kimse görmüyorlar. Bakacaklar ki insanlar, Allah Allah, sevapları az, yetersiz. Yetersiz çünkü orada tartı var. Biraz siyah tartılacak. Günahları çok olan kişiler hepimiz orada korkacağız tabii bu şekilde. En azından şefaatçi lazım. Diyecek Adem Aleyhisselam, aman Adem babamız, sen bize babamızsın, şefaat eyle. Ah yavrularım, ah! Ben cennette yasaklı meyveyi yedim, o buğdayı yedim. Allah bana soracak, ne olacak halim? Nuh'a gidin, ona gidin derken böylece en son artık peygamber kalacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece ağaçın altına gelecek, secde kapanacak peygamber. Diyecek ki, ya Rabbi, dünyada benim çok sevdiğim bir kızım Fatıma'm vardı, son benden sonra kalan. Onu çok severdim. Kızım Fatıma'm ümmetime kurban edeyim Allah'ım. Onu cehenneme, dolu cehennemi ama ümmeti yakma. Düşünmüyorum, ümmet sevgisine bakın. Peygamberimizin 4 kızı vardı. Hepsini tabii seviyor. Yalnız Hazreti Fatıma, onun başka özelliği vardı. O en üstündü işlerine manevi olarak. Ve peygamber sonra arkaya kaldı. Peygamberimiz ondan bile geçiyor. Ondan bile geçiyor. Ümmetini ona tercih ediyor. O zaman buyuracak Rabbim, ya Muhammed başını kaldır, git mahşere, ümmetini kurtar. Bu Velesef-i Yutuki ayet-i kerime gelince, peygamberimiz çok sevindi muhtemelen o anda. O kadar şey, peygamber, o kadar peygamber sevindi. Hatta dediğiniz sevinçti Cebrail. Cebrail kardeşim, ümmetim bir cennet kalsın razı olmam ben dedi böylece. İşte Muhammed o ben işte. Ümmetim bir cennet kalsın razı olmam dedi bak. Ümmet bir cennet kalsa. Demek ki bazı cennete girecekler, oradan sonra çıkaracaklar muhtemelen böyle. Allah korusun. Tabii kimi zabanın elinden, yani insanların günah oranına göre iş orada değişecek ama. Günah daha az olanlar, daha az olanlar, onda elhamdülillah daha mahşerden ondan kurtaracaklar bunlar böyle işte. Ama günah daha fazla olan, o zabanı bunu yakılacak, sürükleyecek, kimi atacak, cehennem atacak Allah korusun. Sahabeler soldular Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, dediler ki biz senin hesabınız, beraber yaşadık, bizi biliyorsun, tanıyorsun. Ama senden sonra ümmetin gelecek. Kıyamete kadar ümmetin gelecek. Onları görmedin. Nasıl tanırsın onları ya Resulallah? Nasıl onu tanırsın? Burada Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, bakın ne buyuruyor muhterem, dikkat edin buna. Bir çayırda merada atlar var. Atların çoğu başın başına simsiyah, kara atlar. İçinde bazıları gurre muhacelin. Gur alnında bir akça kadar büyük kitaplar. Akça yani bir altın lira kadar alnında beyazlık benim alnında. Beyazlık atın. Bir de ayaklarında, tahcir ayaklarında beyazlık. Atın bileğin yukarısında diz altında olur beyazlık böyle. İki, en aşağı iki ayağında olur. Üç at ayrı olabilir böyle. En aşağı iki ayağında atın böyle. Atın iki ayağında bileğin yukarısında, dizin altında beyazlık oluyor böyle şey. Peygamber şunu sor eshabına, eshabım böyle kara atlar arasında atların bazısının alnında beyazlık var. Bir lira şeklinde böyle beyazlık. Ve ayaklar beyazlık var. Bunlar belli olur mu? Belli olur ya Resulallah. İşte bu ümmetimi ne diye böyle tanırım. Abdest ağzaları parlayacak. Ümmetim böyle şey. Şimdi Peygamber size bunu örnek verdi muhteremler. Atların da en hayırlısı, en uğurlu, bereketlisi de bu atlar ama öyle. Yani atların bol olduğu dönemde, yani biraz da savaşlarda, atları kullanılan dönemlerde bu atlar daha değerli, daha pahalı bu atlar bence. Hangi atır, ne uyuyorsa at böyle. Alnında beyazlık varsa, ayağında beyazlık varsa bu atlar da bereket olmuş, uğurlu gelirmiş. Bunlar savaş daha kazanılmış. Bunlar daha kıymetli bunlar. Mesela koyunlarında hangisi de kıymetli? Kara ile bakan, kara ile yiyen ve kara ile yürüyen. Yani gözün etrafı kara olan. Kara değil, kara göz. Etrafı kara böyle şey. Bir de ağzını, alt üst çeneleri kara. Ayakları kara oldu mu? Koyunun da en makbulü bu muhtemelen. Demek ki hayvanların da renklerin bile bakınız Allah katında ayrı bir özelliği var uyarılmasında böylece. Demek ki abdestsiz, namazsız olan kimse ne kadar kalbin temizlese de, ben de Müslümanım dese de inşallah ödür gelir inşallah ama ne yazık ki muhteremler İslam alameti yok üzerine mahşerde. Yok muhteremler. Efendim işte bayram ben namaz kılıyorum ben. Olmaz ki bayram olmaz muhteremler. Yetmez böyle şey. Cuma'dan cumaya yetersiz. Ne kadar? Namazın en son sınırı 5 vakit namaz. En son sınırı bu böyle. Aslında 50 vakiti bu Miraç'ta böyle. 5'e indirildi böyle. Ama 10 katı buna ilave edildi böyle. Sevabı çoğaldı böyle. 50 vakit çıktı böyle şey. Bunun için namaz kılmayanlar yani kendi buna zorlamalılar namaza. Biraz da çoğu çocuğumuz da yavrularımız da muhtemelen. Çoğu çocuğumuz da onlara da namazını zorlayalım muhtemelen. Günümüzde aman yavrumun dersi kalmasın, aman işte tatlı uykusunu çocuğumu bozmayayım, rahatını bozmayayım diye yani namaza karşı aileler hepimize bu suç var, çok gevşekiz muhtemelen namaza karşı. Çocuğun geleceği namaza bağlı muhtemelen, namaza bağlı böylece. 7 yaşında namaza bunların başlaması gerekiyor. 7 yaşında geldi mi? Daha evvelde kılarsa sevap alışır böyle. Ama zorlamak yok ki ondan böyle. Girişten geldi mi artık tatlılıkla ama. Bağırmadan, çağırmadan gel yavrum seni camiye götüreyim. Gel yavrum namaz kılalım, beraber kılalım. Gel yavrum cemaat yapalım. Yatsın kalksın o. Bir şey okusun bildiği kadar böylece. 10 yaşına kadar zorlamak yok. Bağırmak, çağırmak, azarlamak yok 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra kılmazsa hafif bir tokat vurmak var muhtemelen böyle. Çıplak elle ama böyle. Evi üstü olmayacak ama. Sopa bırakmaz bak. O zaman şu akı geçer mi? Çıplak elle, acıtmadan fazla çıplak el. El yüzük olup kanatsın, o zaman baba suçlu. Anı suçlu. O zaman 10 yaşında hafif bulmak gerekiyor böylece. Efendim işte bu çocukların hakkı yok mu? Özgür yok mu bunlar? Özgür yok mu özgürlükleri? Özgür değil mi bunlar? Ne özgür be? İlk olarak çocuk gitmiyor. Polis kapına dayanıyor ya. Efendim gitmiyor ne yapayım? Var mı değil mi? Baba suçlu bundan. Mesul baba bundan böylece. Ya. Kışın karda. Çocuk sabahçı. Kışın kar, soğuk. Henüz daha alacak karanlık. Aydınlanmamış da. Kişi aman kızım kalk bak okula geç kalma. Aman kızım okula geç kalma kızım. Bak sağ şükür oldu. Oğlum okula geç kalma. Onu hazırla, mazırla. Onu ufak bir şey kahvaltı hazırla. Çantasını hazırla. Aman yavrum. O zaman çok özgür değil mi? Peki muhteremleri muhteremler. Böyle açtığında peygamberimize ver nimetini sayıyor. Elem yedik et yemen fe ava. Elem yedik Rabbike ridyeme fe ava. Rabbim seni yetim olarak bulup da yerleştirme değil mi? Yetim. Burada yecidke vücut varlıktan geliyor. İlim anlamı. Allah katında Allah ilminde sen yetim idin de ya Muhammed'im, Habibim, Rabbim senin feava. Annene, dedene, amcana, Rabbim seni baktırmadı mı seni? Yetinmedi mi? Peygamberimizin dünyada hiç gülmedi Hazreti Cemaat'in. Peygamber bakımız. Peygamber. Hem de Hatemül Enbiya. Peygamberin hepsinin en üstünü. Hatem, son peygamber. Ne farkı var? Önceki peygamberler sadece bir toplam peygamber, bir toplam yalnızca peygamberler. Peygamberler. Bir insanın kavmine, Ad kavmine, Semud kavmine, Nuh kavmine tek bir kavme, topluma. Bir kavme. Yani küçük bir milletçik. Hollanda gibi bir şey diyelim mesela bugün böyle. Ama peygamberimizin peygamber ise bütün dünyaya kapsıyor kıyamete kadar. Bütün dünyadan sorumlu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyaya babadan yetim doğdu. Babası daha ana karnındayken öldü. 6 yaşında annesini kaybetti. Hem de yolda, Ebba'da, Medine dönüşte Mekke'ye gelirlerken annesini kaybetti böyle. Tabii çocuk o da. O da çocuk böylece. Hatta 5 yaşındayken bile aklarına başlayınca eve gelip ağlıyormuş. Anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok mu? Tabi arkadaşlar peygamber üzerinde, o da sokağa çıkıyor Mekke-i Mükerreme'de. Akşam üzere bakıyor, arkadaşlar koşuyorlar baba baba diye böyle. Bakıyor, Allah Allah, peygamber herkesin babası var. Anne, niye benim babam yok? Yavrum, senin baban da vardı ama uzak bir yere gitti. Böylece. Sonra 6 yaşında Medine'ye gittiler peygamber babasının kabrini ziyarete. Dönüşte annesi hastalandı. Ebu Avi denen yerde, ev üzerinde. Artık gitme hali kalmadı. Yani aşağı indi. Yanında Ümmü Emine Hazretleri var, yardımcısı kadın. Hemen Hazreti Amine validemiz yere oturamadı, uzandı kaldı böyle. Zor nefes alıyor. Peygamberimiz üzerine sarıldı. Kapakında sarıl ağlam başladı. Anne, anne, sen de mi ölüyorsun yoksa beni kime bırakacaksın? Be. Annesi Hazreti Amine kendini zor toparladı böyle. Tabii her anne evladını sever ama onun sevgisi daha farklıydı. Çünkü peygamberimizdeki maneviyatları gördü. Daha doğumunda neler oldu böyle? Neler oldu böyle? Ne müjdeleri aldı? Melekleri bile gördü. Hurileri gördü. Çok şey alameti gördüğü için yavrusunun başka farklı insan olduğunu farkında biliyor kendisi. Bunun bilincinde aşırı sevgisi var ona karşı. Ama elinde bir şey yok tabii. Ölüm hali belirdi. Kendisi o toparladı, oturdu. Gel dedi yavrum Muhammed'im dedi. Aldı kucağına. Şunu söyledi. Yavrum, her yeni eskirir, her yaşayan ölür. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım yavrum dedi. Ağlara gözünü kapatır. Böyle teslim kurulmuştu. Peygamberimiz tabi sonra dedesi aldı. 2 sene sonra o da vefat etti. Yani hep acı çekmedi. Sonra amcası aldı. Ebu Talip, yengesi Fatıma. Onu hep baktılar kendisine böylece. Hücü dalen feheda. Ve bilir ki dalen feheda. Rabbim seni dal burada şaşkın anlamına geliyor. Sen şaşkındın da Rabbim sana hitap etmedi mi? Etmedi mi? Bu da 2 anlama geliyor. Bir buradaki dal kaybolma anlamına gelebiliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın küçük çocukken bir gün kaybolmuş muhtemelen. Mekke'de kaybolmuş. Birisi Abdülmuttalip. Kureyş'in reisi. Fakat çok farklı insanmış Abdülmuttalip Hazretleri. Farklı insanmış böyle şey. Yani düşmanları ona sayarlarmış böyle. Otorite, çok insancıl, eli açık yardımsever, herkese sihir sayılır bir insanmış. Peygamberimizin kaybolduğunu annesi haber verince dersine geldiler. Ya Abdülmuttalip, senin torun Muhammed'in kaybolmuş. Mekke'de bulamamışlar. Mekke'nin dışına çıkmış. O Mekke mükerremede yine aynı tabi şartlar genelde mevcut. Ama tabi daha da dehşetli. Bir çocuk Mekke'nin dışına çıktı mı artık ölüm demektir o. Çölde hem kaybolur, susuz kalır, yanar orada. Böyle. Güneş çarpar ki ölür oradan birisi böyle. Başta aramaya, devesiye binen aram başladılar. Abdülmuttalip Kabe'ye geldi. 7 defa Kabe'ye dolaştı yani bir tavaf etti Kabe'de, tavaf etti. Kabe'nin örtüsüne yapıştı, gözünü yüzünü sürdü, ağlam başladım. Ey bu beytin Rabbi, ey bu beytin Rabbi Allah'ım, ne olur torun Muhammed'in bana versen, onu sen koru. Çok dua etti. Kimse bulamıyor ama Peygamber'i. Sonra buldu muhteremler, buldu. Ebu Cehil, Abdülmuttalib'i severdi o böyle. Onu sever, onu sayardı artık Ebu Cehil yaptığını, onu severdi böyle. O devesi, o da arama çıktı. Peygamber, o da arama çıktı. O buldu Peygamber'i. Baktı Ebu Cehil, baktı deve üzerinden, baktı karşıdan baktı, o zaten görünüyor tabii yüksek deve. Aa, baktı ki bir çocuk, bir çöl bitkisi, fundalı gibi böyle, dikeni bir bitki, onunla oynuyor. Böyle. Oynuyor onlara. Ama diken batmıyor ellerine böyle. İğneden kestiğini batmıyor. Bir de gölgelik var. Hiç selememiş böyle bak. Bize bir bulut üzerine böyle. Hemen Bahtı geldi, tabi tanıdı. Muhammed sen misin? Benim dedi böyle. Hemen devesini çöktürdü. Çöktürdü, baktı. Ama bulutu daha önce görmemiş. Baktı ki, acaba çok su yandı mı? Baktı ki, her tarafı normal böyle. Yani serin böyle, rahat böyle. Sabah kalır baktı, üzerine bulut var. Peygamberimizi arkasına aldı, evin arkasına aldı. Deve çökmüştü, kendi oyuna oturdu. Arapların bu kuralı vardı böyle. Deve sahibi kimse öne oturur, ikinci kişi arkasına alır böyle. O da kural Araplarda. Bu da Ebu Cehil de o kural gereği önekine oturdu, Peygamber arkasına aldı. Deveye kalkıyor, işaret veren bir şey yapıyor. Develer bunu anlar, hemen kalkarlar. Fakat deve bizde kalkmadı. Uğraşıyor, deve kalkmıyor. İniyor, uğraşıyor, kalkmıyor. Aldı bize Peygamber önüne koydu, bindi, hemen deve kalktı noktada. Kalktı geldi. Peygamber dedesi Abdülmuttalip daha Kabe'de ağlıyor, yalvarıyor orada. Karşıya göre müjde eder. Müjde Abdülmuttalip, Ebu Cehil, Muhammed'e getirdi muhteremler. Getiriyor. Bunun bir anlamı da muhteremler, dualen şaşkınlık. Peygamberimizin peygambere geçiş dönemi çok zor. Çok zor böyle. Yani bir insanın evliyalık makam geçişi çok zor. Evliyalık makam geçişi bile böyle. Yani bir insan normalde kolay geçemez, evli geçemez evliya böyle. Nefis ayak altına alacak böyle. Aç kalacak, susuz kalacak, yalnız kalacak, çok ibadet kendini verecek, ihlas, samimiyet olacak. O geçici böyle çok alametli oluyor onda böyle. Korkulu haller olur, çok şey kendisine görünür. Bunu aşması gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nde Peygamber dönemi yaklaşınca alametler belirir tabi Peygamberimize böyle. Peygamberimiz bilmiyor tabi kendine olacağını. İçinde bir Allah diye yanma, bir tefekkür, bir şaşkınlık böyle. Ne yapacağını bilememe böyle. O haller. Ve tabi sonunda elhamdülillah Nur Dağı'nda bir parasız günüydü. İşrak vakti, yani kuş vaktine yakın bir zamanda, o zamanda yine Peygamberimiz güneşe bakıyor, etrafına bakıyor. Bu alem bir yaratan var, yöneten var. İşi Allah diye yanıyor. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Ya Muhammed diye seslendi muhteremler. İlk Resulü'nün 5 ayet-i kerimesi geldi, Peygamber'e görüldü. Feheda bu anlama geliyor. Hidayet anlama geliyor burada. Peygamber verildi. Mevcid ailen fiala. Mevcid ailen fiala. Yine Rabbin seni ailen fakir bulup da fiala zengin kılmadı mı? Barakta kılmadı mı? Mevcid'deki ailen yani Peygamberimizin tabi yetimlikle geçti çocukluğu. Sayı yoksul Peygamber. Yoksuldu Peygamber. Ebu Talep de reisi, o maaşı yoktu tabii, o da fakirdi. Peygamberimizin evlenmesiyle Hatice validemizin malı ile Peygamberimiz zenginleşmiş oldu muhtemelen. O malı ile zenginleşmiş Peygamberimizin. Şimdi öyle bir Peygamberimiz buyuruyor. Fe'me yetime felâ tekar. Fe'emmel yetime. Ama yağma sen yetimi sakın kahretme. Yani yetimi sakın aşağılama, azarlama, onlara ters yüzle bakma, onları hoş gör yetime. Tabii bu emir tabii bütün üstüne kapsıyor muhtemelen. Yetimi azarlamama, yetimi aşağılamama, yetimi hor küçük görmeme, hadi yetime karşı suat bile asmama yetime karşı böyle. Çünkü Peygamber buyurdu iki parmağıyla, yetime ben böyle cennete buyur böyle. Yan yana böyle cennete böyle. Kim yetimi alır da bakar, barındırırsa ve onu İslam'a yetiştirirse cennette Peygamber'e komşu oluyor cennette muhtemelen. Komşu oluyor cennette. Bunun yetim hakkı çok büyük. Yetim hakkı çok büyük yetim hakkı da. Bir esnaftan dinledim muhteremler. Beni çok etkiledi. Bu da size onu aktarayım inşallah aynı konuyu. Dedi ki, bunun arkadaşı iş adamıymış. Bir bayağı iş adamıymış kendisi arkadaşı. Girmiş de bir gün taksiye bunlar. Bir yere balık yemeye gidiyorlarmış ben, yazın. Ya da bahar neyse, yani tam zamanı bilemiyorum. Araba gidiyorlar. Arkadaşı şeyde, direksiyonda yani mal sahibi. Bir okul önüne geliyorlar. Çocuklar da karnı almışlar. Koşuyor eve gidiyor çocuklar böyle, geçenler tabi. Çocuklar koşup karnı alırsan koşup eve doğru gidiyorlar. Şimdi bunun arkadaşı, iş adamı, direksiyon başında şöyle bir okula bakıyor. Çocuklar koşuna bakınca araba işleri bir kenara sağa çekiyor. Direksiyon kapıyor, ağlama başlıyor muhtemelen böyle. Ağlama başlıyor. Şimdi bu tabii buna bir anlam veremiyor. Allah Allah, ne oldu bu iş adamı böylece? Yani birdenbire direksiyon kapandı, ağlama başladı. Arkadaş bir yerim ağrım var, sancım var, bir şey var derken konuşamıyor ama artık sesli almadı. Ağlıyor, ağlıyor, epey ağlıyor. Bu tabii eline bir şey gelmiyor, önce bekledim diyor kendime, bekledim diyor. Neyse o artık ağlama doyunca kendine geliyor, abi kusura bakma diye üzüm ama diyor. Peki ama neyi aldı, ne oldu acaba? Bakın şöyle diyor muhteremler. Bir trafik kazasına diyor, ben araba arkasındaymışım, anne babam ölmüşler, ikisi beraber diyor. Ben diyor, hafif bir sırıkta atıl geçirmişim bunu böyle diyor. Bunun da tek bir amcası varmış yakın olarak. Başka yok akrabası kimse. Amcası da bunu alıyor bu defa. Yetim kalmış, alıyor amcası bunu. Amcam dedi, diyor buna, amcam bana karşı çok iyiydi, merhamet hanım bana, amcam bana karşı böyle. Yalnız diyor, yengem, beni istemiyordu yengem böyle diyor. Duyuyordum böyle diyor. Bıktım bundan diyor, amcamlar kavga benim için kavga evine böyle. Ya bundan bıktım derten diyor, beni azarlıyor, aşağılıyor. Her şey bana yapıyor. Benim için de kavga çıkıyordu böyle diyor. Bir gün bu okulda, teneffüste, dışarıda şöyle gezinirken bir kız çocuğu, zengince bir kız çocuğu, İsimit almış kantinden. Ama sırf para harcamak için. Kışırıyor böyle. Canı istemiyor aslında bir şey. Simit alıyor. Bir koparıyor, bir lokma atıyor. Tabii yemiyor. Karnı tok. Zevk için almış simidi. Ötürüp o simidi bir kenara atıyor böyle. Bunun da karnı aç. Tabii aç geliyor okula. Karnı aç böylece. Etrafa bakınıyor. Kimse görmediğini böyle tahmin ederek yavaş yavaş simidi alıyor. Hem onu çabuk çabuk yemeye başlıyor simidi. Bunu bir öğretmen görüyor. Kendi öğretmen değil, başka öğretmen bunu görüyor. Yanına geliyor. Yavrum, sen diye, bu sayı diye yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Neyi yapmadım? Anne hazırlanmadı mı? Annem yok benim diye. Baban, babam diyor. Kim bakıyor seni? İşte yengem bakıyor ama hazırlanmadı diyor. Tabii hazırlanmadı onu kahvaltı. Kendi kalkıyor. Kendi yiyip kendi okula gidiyor. Bu öğretmen burada gidiyor kantine, bunu da götürüyor. Diyor ki her gün ona bir simit ver diyor. Parası ben vereceğim ben diyor. Sonra şimdi sıra geliyor. Bunların karnını almasına sıra geliyor. Tabii öğretmen elinde bir sürü karne, isim olarak veriyor. İşte filan filan al geçtin bakalım, geçtin geçtin bakalım derken tabii sınıfı geçen koşa koşa evine gidiyorlar be. Koşa koşa eve gidiyorlar böylece. Diyor ki öğretmen bana da karnımı verdi. Bak geçtin dedi diyor. Aldım karnımı geçtin. Ben de sevindim. Ben de koşma başladım diyor. Biraz koştum ama durdum durdum der diyor. Ben nereye koşuyorum? Annem mezarda. Babam mezarda. Amcam işinde. Evde beni istemeyen, istemeyen yengem var. Yengem gideceğim ben dedim böyle diyor. O anda da sen yeniden anne ölmüş gibi olduğum anda diyor. Çekimi ağlamaya başladım diyor. Ondan geçenler diyor, beni ağlamaya görünce elime karnı var diyor, yavrum üzülme. Yani ondan zannediyor böyle diyor, çok ağladım diye. İşte şu anda aklım o geldi, onun için ağladım burada. Yani yetimlik gerçekten, yani de tabii çekenler daha iyi bilirler bunu böylece. Ama tabii kader değişmiyor bakın, iş adamıymış kendisi böyle. Ve emmessa ile felatenhar. Bir de Mevlam buyuruyor, isteğini de azarlama, isteğini de azarlama, kovma isteğini de. Burada sahil dilenci anlamına geliyor. Fakat bu aslında isteyen anlamına göre Arapçaya geliyor. Bu isteme tabii yalnız para olmaz tabii. Açık ekmek ister, şunu ister, bunu ister, bir akıl ister, yardım ister, bir kuvvet ister, bir bilmediği bir şeyi sorma, örmek ister. Hepsi bir şey giriyor bunun. Kapsamına giriyor. Mevla buyuruyor, böyle bir isteyene de bunu azarlama kovma bunu da buyuruyor. Bunu da kovma buyuruyor. Tabii günümüzde dilenciler var. Artık onlara meslek edilmişler bunu. Edilmişler. Her gün devamlı böyle. Her gün devamlı ister, dilenirler bunlar. Bunları vermek daha iyi vermek bunlar, daha iyi bunlar. Meslek edin için bunları böyle. Ama gerçek bir fakir olunca orada vermek gerekiyor demek ki. Rabbike fe haddis. Bir de Mevlam'ın Rabbin nimetine de bi nimet Rabbike fe haddis. Bunları anlat, söyle. Rabbin nimetlerini söyle. Demek ki kul nimeti Allah'tan bilmesi gerekiyor. İnsan buna söylemi anlatması gerekiyor bunları. Çok şükür elhamdülillah. Hastaydım işte. Allah bana şifa verdi elhamdülillah. İşsizdim. Çok iş aradım. Allah çok şükür bana iş nasip etti. İşte bekardım. Elime çok uğraştım. Allah elhamdülillah iyi bir salih bana eş nasip etti. Tabii cahil insan işte ilim öğrendim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Yani namaz kılmazken namaza başladım gibi. Bunlara da anlatmak, Allah'tan bir anlatmak bunlara neydi bu da? Mevlamızın emri muhtemelen bu şekilde bence. Bu Sure-i Şerife baştan da anlattığımız gibi Mekke-i Mükerreme'de vahiy 40 gün kadar kesildikten sonra Peygamber gelmişti. Hem de kuşluk vaktinde geldi. Mekke-i Mükerreme'de. Kuşluk vaktinde gitti, Peygamber'e geldi. Peygamber bunu orada okudu. Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber çok anı tabii sevindi o an Peygamber'de. Sevindi, tekbir aldı Peygamber'de. Allahu Ekber. Ne bilirsin Allah'ım. Tekbir aldı. İşte o günden beri elhamdülillah. Bundan sonra hem burada tebliğ getirilir bana, sonuna kadar hatta böylece getirilir. Bu Mekke halkının, Mekke kuralarının budur, örf adetleri bu şekilde getirilir. Bu sureyi okumak muhteremler, çok faziletlidir bu sureyi okumak bunu. İnşallah bunu ezberlemeye çalışalım muhterem, ezberlemeye de. Eğer bir insanın içinde ezberden Kur'an olmazsa, o harap bir eve benziyor. Yani ışık yok, içinde oturan yok, artık örümcek yuva yapmışlar, tozlanmış, çatı çökmüş, buna benziyor muhteremler. Eğer bir insanın içinde cevf diyorum yani kalbine, gönlünde ezber Kur'an yoksa. Çoğumuz ne hikmetse, efendim işte ben bu kadar sure ezber biliyorum. Ya bu daha olamaz mı fazla? Olur muhtemelen. Olması gerekiyor muhtemelen. Olması gerekiyor. Yani ezberlemede çalışan muhteremler. Uhud Harbi'nde 70 şehit verdik. Uhud'da 70 tane şehit verdik. O bilebilirler. Orası arazi dar olduğu için oraya peygamberler gömülmeyi emir etti. Bir mezara 2-3 kişi gömüldü. Bu gibi durumlarda, Allah korusun, olağanüstü hallerde bir mezara eğer birkaç kişi gömülmesi gerekiyorsa bunun bir kuralı var. Mezarın ön tarafı kıbleye bakan kısımdır. Öne kim alınır? Peygamber sordu şimdi. 3 tane mesela şehit. Bak hep şehit bunların böyle. Harpte ölenler şehitte yıkanmazlar. Savaşta ölen şehit yıkanmaz. Elbisesine kanıyla gömülür. Onların kanı mizan tahtaya girecek. Onlar kefenlenmez onlara böylece. Namazı kılınır. Şimdi mesela 3 tane şehit namazı kılındı. Onlar aynı mesela gömülecekler. 3'ü de şehit, 3'ü de sahabe ama. Peygamber sordu. Buna hangisi bunları Kur'an'ın daha çok ezber biliyor? Diyorlar ki, ya Resulallah, bu şu şu sureleri biliyor, bu şu sureleri biliyor. Yani hangisi daha fazla ezber biliyorsa, ben onu ön tarafına koyayım muhtemelen. Arka yönüne koymuşlar bakalım. Yani demek ki bir sure, hatta bir ayeti ezber fazla bilen öbürünün önüne geçti. Aynı şehit, aynı sahabeler, aynı sahabeler o dönemde yaşamışlar. Ama işlerinde bir sürü daha fazla bilen öne geçti muhtemelen. Aziz cemaatimiz, genelde çok bunu zayıfız. Mesela vitir namazında kunut duaları var. Yani bilmiyor ne okuyacak, bilmiyor ne okuyacak bunu. Ya bilmeyin değil de sonra öğrenmeye çalışalım. Öğrenmeye çalışmalarına inşallah. İlla Teala Fatiha.